سورۃ الرعد مدنی سورۃ ہے، مصحف عثمانی کی 11 اور ترتیب نزولی کی 96 دستور رحمان نڑوان دی اور دستور محمد نا رخ و نازل لے. سالو کی ماسب الصورت کردا رہے چڑوان دی صورت اگر دلیل نقلی تفصیلی ہو عالم الغیب او متصرف ذات تباری تعالی دے نتا صورت مرتب دے پاگے بانے کہ دا دعوان دا اجلاد بدیہیات دا دا انتہائی واضح دا او پاتی کو کفار کے دئی ایمان نراڑی نزار جتن او انادن دانا جی کے مسئلہ کے شک او شبہ دے یا مسئلہ کے سے ابہام دے اس خفا دا خلاصہ صورت دعوت صورت او مرکزی مضمون صورت دغه دی کہ متصرف فی کل شیء او عالم الغیب ذات باری تعالی دی. او بیا په دې باندې یو لس تنبیحات وای په دلائل په مراد سره تنبیحات دي، ځکه تر دې پورې چې څومره دلائل بیان کړو نقاضی سے وہ فرمائل سے دا دعویٰ دعویٰ اس بدیہی کوا اس دا نظری ندا نو دلیل پکاری پا نظری سے باندے او جکم بدیہی اگر دلیل تا مختاج نہیں اگر باندے تنبیر آتے ہی نو یول تو تنبیحات یول دلائل دا تنبیحات تو پشکل کی اتو تنبیحات اصلی او تو وحی او یو نقلی او دے سر سر موقع کو موقع باندھے شکایات زواجر بشارات اور تخلیفات بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را دغه اصل معنا کوم مفهوم باندې خدای کوی او اشاره کوي دی امور ته دا الف کی اشاره دا اسرار کا او لام کی اشاره دا لطیفتون تا امیم کی اشارہ دا مکارمتن تا اورا کی اشارہ دا رشد تا نمانا ویشی الاسرار اللطیفتو المکارمتو للرشد اغا اسرار او اغا نکات کی اغا لطیف نکات کی او دیر معزز نکات کی دا صدق پارا دا رشد او دا ہدایت دا پارا تلک آیات الکتاب دا دے قرآن مجید دا آیت نے دا دے پشان سے قیمتی و معزز نکات نشتے دینو دا رشد او دا ہدایت پا حوالہ بانی تلک آیات الکتاب دا آیتنا دا قرآن پاک دی والذی والذي آتيك أنزل إليك تنازل كرشو ذاتك من ربك تجانب درستانا الحق رشياده ولكن أكثر الناس لكن أكثر خلقنا لا يؤمنون إيمان نراري جدا أو إنادا یعنی دعوا او اجراد بدیهیاتون دا الذي انزل اليك من ربك الحق لا شبهه فيه ولا شك فيه في اخر ایمان ولنادي ولكن اكثر الناس لا يؤمنون جدا وعنادا نور پسی سلسله تنبیحات لهم بنه دلیلی ارکی متصرف ذات تباری تعالی دے ذکر دا کرو نٹول اللہ تعالی کے بچتو کی نشو بولے اللہ اللذی اللہ تعالی آزاد تیرا سات سماواتی جپور تکڑی دے آسمان بغیر عمد بغیر دستنونا تراؤنا آتتا سبینی اغیل را ثم سوال العرش جائے سوا کردہ پارش باندی کما یلیقو بشانی روان دې پکې خبره کې راشي دا وسخر الشمس والقمر تابع کړې دې الله تعالی انور او سوما یې درا كل هر یو چې دې یجري دې اجر دې چریږي دې اجر مسمن تر یوې نیټې مقرری پوری یدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی د امر امر هر یو الکلام استغراقی دې یدبر الامور كلها تدبیر کوي الله تعالی تنظیم کوي الله تعالی د ټول امور که سماوی دی او که زمینی دی خدایی اختیارات او خدایی انتظامات اللہ تعالی ایچ جاتا دی حوالہ کردی بذات خود دیکھئی یفصل الآیات تفصیل سرا بیان اللہ تعالی آیاتنو لرا لعلکم دید پارا جتاسو بلقات ربکم فملاقات رف الباند توفنون یقین اولرائی وهو الذي ذل كراهاته مد الارض وورد مكررا وجعل فيها رواسي او پیدا کړی دې په دې کې رواسي غرونه مضبوط رواسي جبالن ثوابتا غرونه محکم وانهارا او پیدا کړی دې نهرونه ومن كل الثمرات او دار قسما میونا جعل فيها گردور دی اللہ تعالی پدے کے زوجین اسمین سنفنا دودوا زوجین اسمین سنفین اسمین دودوا نوائی دودوا نوائی پسکی فی اللون فرنکی یا دوځو سینفا فتوام کی فزایګه کی د چا زایګه یو شانتی د چا خپل شانتی او یا خود پر قسمه په اعتبار د مقدار باندې سغټی سواړی يوشي الليلة يوشي الليلة ولي الله تعالى شفيل را النهار فرد باني او دارنگي بلاتو يوشي في الليلة النهار ولي الله تعالى فشفي باني رزي لرا نو نتجة مختلفة ديگي رزو ديگي شفو لنديگي شفو ديگي رز لنديگي ان فی ذلک فتذکر فذکر کی لا آیات خامخ عبرت ندی لقوم ذفاد خلق یتفکرون چ سوچ کئ وکل ارض فزمکتی کی توون ٹکڑے دی متجادرات النسین سے متجادرات متصلات نذیر ذی یوم الثلاث او حالان کی نوعیت بالکل جدا وجنات او باغنا من اعناب ده انگورنا وزرع او فسنا ونخيل او کجوری سنوان شاخداری بسری دا گره تصمیه ندخا بلکه دا جمع دا شاخداری دوسری وغیر سنوانی او غیر شاخداری سنوان او کجوری توائی چو مند یوی او پیاد پشت آخشی دریش آخشی دا یو مندنا ست و دریش آخرو دی بدکی تا سنوان کرد نا امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کے معنی کرد سنوان سچے دے وهي النخلة لها رأسان وأصلهما واحد دا أغا كجوري تواهي شده ده فارس غصر مني أو مني يبي سنوان شاخداری و غیر سنوان او غیر شاخداری یسکا او ابوکولشی بما این واحد فا ابو یو کسم باندی یو کسم ابو تا ملابی در طول ابو فارمولا غیو دا ایکس ٹو دا سشه دا ایکس ٹو سشه ایکس ٹو او وحی سی هیڈروجن او یو حصہ اکسیجن در طول نوع یو دا او نئی بھی قسم انگور یو شانتی کجوری بل شانتی مرتکے بل شانتی جنے بل شانتی جوار بل شانتی غنم بل شانتی یوتا بما این واحد فبکولشی فبو یو کسم باندی ونفضل بعدها فوقیت ورکومنگا بعدها بعضی ددا تمراتنا علا بعضی فبازو باندی فل اکولی فزارکتی یا فل اکولی فمیوتی بچانے و یو شاکی بچانے و بلشانتی او دی یو دکی بعضی افراد یو شاکی دمیوو او بعضی افراد دمیوو بلشانتی اِنَّ فِي ذَلِكَ پَتَا جَسَرَا پَدِهِكَاتِ لَآیَاتٍ خَامَخَا عِبْرَتُنَ بِي لِقَوْمٍ دَفَارَ آخَلْ کو يَا فِلُونَ جَاتَلِ اِسْتِمَارِي وَإِنْ تَعْجَبْ اَوْ فِتَرْتَا تَتَعْجُبْ كَ دا دے دلائل و تقاضا خدا دے کہ دے دا اللہ جل جلالہ توحید تسلیم کرے گئے تو یو طرف تا دا توحید نے انکار کرے او بل طرف تا دا بعض بعد الموت نے انکار کرے دا ظلم بالا ظلم کرے وَإِن تَعْجَبْ بِشِرْكِهِمْ فَعَجَبُنْ قَوْلُهُمْ کہ یو طرف سے دا خبر قابل تعجب دا شرک والا بل طرف سے دا خبر قابل تعجب دا کہ بعد بعد الموت نہ انکار وَإِن تَعْجَبْ كَشَرْكَا تَعْجُبْكَ فَشِرْكُ دِي فَعَجَبُنْ قَوْلُهُمْ نُقَابِلِ تَعْجُبْ دَا دَنَا دُدِي اِذَا كُنَّا آيَاتِ شُمَنْغَا تُرَابًا قَوْلِ اِنَّا لَذِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آيَاتِ گُبَمُنْغَا فَفَيْدَائِشْ نِوِكِ اولئک الذین دعاکسان دی کفرو بربهم چدی کفر کردے پر اقبل بانے و اولئک او دا کرد چدی حل اغلال فی آناتهم زنجرون بی پسکن اددے کے و اولئک او دا کرد چدی اصحاب النار دا ملگری دور دی هم کیا خالدون دیبا پدے کیا نے چاہی ورپسیم زجر او شکوا چه دیده عذاب مطالبه کهی چه عذاب راولا حالان که خدای نا آزیت گفت پل پکاری عذاب نا او دیده عذاب عذاب ناری وی خدای صادقه خلق و آغا نمونی و زمخی تجید عذابونو آئی تلیو دوری وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ كَيْدَ ثَانَا بِالسَّيِّئَةِ فَغَافَانِي قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَانِي دَافِيَتْنَا وَقَدْ خَلَتْ فَتَكِيرَا تِرِشِوِدِي مِنْ قَبْلِهِمْ وَانِي دُدُيْنَا الْمَسْلَاتُ نَمُنِي دَاغَاب مَسْلَات جَمَد مَسْلَاتُن دَ نَمُنِي تَوِلِش يَعْنِي نَظَائِر دَ عَذَاب نَظَائِر دَ عُقُوبَتُن وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْبَتَكَ رَبْتَ لَذُو مَغْفِرَةٍ خَوَنْدَ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاتِ دَفَرْدَ خَلْقُ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَظُلَمْ دُدُعِبَانِ خوب ازا تابو کلی چه دی توبو باتی دغا ظلم ناو دغا شرک نا او کدر تا توبنو باتی نا اللہ جا شدیب العقاب دو وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ بَيْتَكَ رَبْتَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ خَامَقَا سَقْتِ سَزَا وَالَدِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا دَقَلَ شَكْوَالَ ده عذاب مطالبی گئی او وطرا وطرا دفل فرمائشیو او دو مطلوب و معجزات و مطالبی کئی کدا پیغمبر واسیتاً پیغمبر دے من کتی نکو معجزہ غوارو داولی نا پیش کئی سو جدا وَيَقُولُ الَّذِينَ وَالْآتَسَانَ كَفَرُوا جِكُفَرِ کَرَدِ لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتٌ لَوْلَا فمانا دا حَلَّا اُنزِلَ لولا انزل عليه ولي نازل نکلیشوا پد باندی آیت موجزہ مطلوب زمنگا من ربی دو جانبا در عبد دنا او چی زمنگا مطلوب موجزہ پیش نکلا لدائی دلیل دکی سب دے دادے دروغ ہوشی پیغمبرین معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پی رکھ گئی چیدائی مقصد در رسالت نرے پی جن درے مقصد در رسالت معجزات پیش کول لري خوارق پیش کول لري مقصد در رسالت انذار دی انما انت منذر ولكل قوم هار مقصد در رسالت انذار دی مقصد در رسالت راهنمایی ده انما انت منذر بيتك تيرا وركونك ولكل قوم هاد او دفارا دهر يو قوم هاد يو رام نماغي يو معنى دا ولكل قوم هاد او دفارا دهر يو قوم هاد يو هادي بي يو رام نماغي ولا يلزم معه معجزتن او دا غصر از که معجزه ضروری نی که خام خاده دی معجزه پیش کئی بس داغو دا تاجر تجلالو پا مشیط پانی موقوفه دا ندک کشان تی صاف و زمبانی ام دا دای دا فرمایشی او مطلوب و معجزه پیش کن لازم نبی دستا زمداری ندار نو دې سره ستاسو اثرات نو تاسو کې دي او استاد د قوت صداقت او حقانیت نه متاثر کیږي. عظيمة الهدى إنما أنت منذر ولكل قوم هادئ در هادئ أتر سيف منذر باني إنما أنت منذر سيّر بركون دي وهادئ لكل قوم أو ترى نماية فارس هر يو قوم در نبي كريم الاسراء والسلام در رسالة عالمگيريت أو عالميت إثبات دي انما انت منذر وهاد لكل قوم ثم منذري او تهادي لفرد هر قوم. النبي الكريم عليه الصلاه والسلام قال لي پیغمبر دي او قال انجيل پیغمبر دي نتتلي في النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم اعتراضات مخفقه كيغا كذا استاد رسالت انكار كي يوشن زن دي انكار كي سما ته ټول دنیا ته پر حاجی او پیغمبر دی غل دا دای ستاسو نبوت او رسالت نه انکار کوي دا دای انکار تر ستاسو نبوت او ستاسو رسالت صداقت نه مجروح کیږي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرسل صلواتك جامع معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. دلیل اپنی بیان شو په توحید باری تعالی باندې بیا ور پسې څه شکایات دي کوو دا ور پسې بل دلیل اپنی لري په توحید باری تعالی باندې او په نفي د شرک سره رم باندې څکه مونږ غوښتي د څه نو د کې بنیا د ټول بیانې متصرف کی کولی شي الله تعالی نو روان دي دلیل او په نفي د شک څخه تصرف باندې او دا دلیل دا د پنفي د شک څخه لري باندې دا هر یو شی علم الله جل جلاله کوي حتی چې وا حامله زنا یا ماده داغی پر احیم کی کمی تردیلے رہتی فاغی بانی اللہ جللہ جلالہ وآلہ مجھے اللہ یعلمو اللہ تعالیٰ کوئی گی ما پاس بانی تحمل کل انسا کی باری اغیدرا حرم آدھا کہ زنانائی انسانان کی کہ پریان کی کہ پنور ہے بانا کسی و چې کومه ماده کوم حمل او کوم بار دي الله جل جلاله پای عالم دی و ما تغيظ الارحام او اج کمیره ابن و ما تزداد او اج کی واقعیه و ما تغيظ الارحام و ما تزداد نو بچی بلگ راڑی او که بچی لیر راڑی فدی مانی اللہ جل جلالہ کوئی یا ما مصدری کئی تو اللہ یعلم ما تحمل کل انسا و غیظ الارحام و زیادتها کوئی کہ اللہ تعالی په کموالي د رحمونو باندې او په زیاتوالي د رحمونو باندې نو مراد څه نه مدت ده مدت ته حمل کې کم کمی راځي او کم بیشی راځي الله جل جلاله پای باندې کوي مدت ته حمل باندې نه آشتي کلس نه آشتي کدورس نه آشتي کشپد نه آشتي کوو نه آشتي پتی باندې الله دې دې ګړو کوي او کل شی ان هر او هر شی چې دې غندو په دې الله تعالی باندې به مقدار په یو مقدار مخصوص کړي عالم الغیب خبردار دې په هر پټ باندې او شهادت دې پاس کار باندې القدیر المتعال او دې الله تعالی اذ متعال او منزه دې د صفاتو د مخلوقاتو ورقصم دردرین سواء منكم برابر دید تاسنا من اغسو اثر ذل قولا چلے پتکی خبری لرا ومن او اغسو جہر بھی جہا جہر کی پاغیبان دی نو سواء فی علم اللہ تعالی کیوتن خبر سیدھ گئی کیوتن خبر پتھ گئی تا اللہ تعالی دے علم بہا ورہا دکوار برابر دید د مخلوق په نه په اعتبار کرنا چې کوم دې ځا خبر او کې مخلوق په کوئی چې پټا خبر او کې مخلوق په نه کوئی الله تعالی په دوار کوي او بل ومن او ارض هو مستحق بالليل يا رب دين کے پر پر دي وصارب بالنهار او كاري پرستي دې په څوک تور تن تیار کړي دا الله تعالی په علم کې او درج پران پر آنکھے جدا اللہ کی نکلے رو پیدا کرے اکم دلکے پر تیاری کی بیعت سے مفروض نہ کھڑی خلے کی نہیں بھی نہیں اور جدا درج پر آنکھے رو شاید جدا خلے کی بھی نہیں جدا اللہ برا دینر سے اعتبار پر دوار ہی اٹھنے درانا او دستیاری اوجہ باندی تو خدا علیہ ابن مداد کرے زیادہ اللہ ترائی لگا لہو معاقبات خاص دی اللہ ترائی پارا فرشتی دی معاقبات نمبر پا نمبر باندی راشون کی من بینی یدائیے پروان دی دزن لہو کی ضمیر اللہ جل جلالہ ترا دی لے او من بین یدیہ کی و من خلفہ کی دکروان دی من اثر ذل قول و من جہر به و من هو مستخف باللیل و سارب من نهار ترا دی لے او یا لہو کی ضمیر دکا من اثر غر کول ترا دی نو دا حرکت سفر تیز خبر کی کہ پکڑا خبر کی جس پی پٹ پٹ کر کی قدر از کارف کر دی دد د پار فرشتي دی د فرشتو بنی نانے کو لہو دد د پار نو اپ کے بعد فرشتي دی نمبر پر نمبر باندھ رہا تو کی معاف کے بعد جماعات تو فرشتوں دی او معاقبات او دوی یتعاقبون باللیل والنهار زکا دشپی او دردی داغی پل پل نمبری دسو فرشتو لیوٹی پدہ باندی دشپی او دسو فرشتو لیوٹی پدہ باندی دردی من بین یدی میروان ددنا و من خلفه او رکو ددنا یحفظونه چه حفاظت کئی دد من امر اللہ دوجدو حکم دا اللہ تعالینا من تعلیم یدی اے لی اجل امر اللہ دوجدو حکم دا اللہ تعالینا اللہ تعالی دد پہ حفاظت پاتی مقرنی کری دیو نذ کوم اوقات او د بریاتنا دا الله جل جلاله منشا او اراده دای دا انسان بچي نذ ک فرشتي باقاعده حفاظت کوي او دغه ته حفاظت صفا دعاګان دي او چې کوم اوقات او د بریات په طالب د الله تعالی اراده دای چې دا یو انسان ته ورور دي کیا دے فرشتو دا پہلے فاضل سکتی ہے ندتین امراض دے انسان اور محافظ فرشتی ہے ان اللہ بے سکلا تراجدے لا یغیرو تبدیل نراولی ما پہا آتیت او پنیمت کی دیکھو من چاہت کائی میں پیو قوم بانے لا یغیرو ما دیکھو من لا یغیرو ما خواب دیکھو من چاہت کائی میں پیو قوم کرا پیو قوم بانے دکھ اللہ ترہ نحمد سے خواہ و ساتھیت ور کر دے نمی بدلے اس دارہ جنک ہے حتی یغیرو تردی پوری چدی تبدیلیوں کی ما پر اعمال کی بے انفسین قامت بے انفسین بے آسائی جی دی دی نسکو نشرا ندی پا اقبلو اعمال کی تبدیلی داولی پا اقبلو اقوال کی تبدیلی داولی اروان جی تفصیل کے شو کچر تا مومنی کده سکت ایمان کی مومن مدیر دے فاتح کو بردی کاجری دے پا اناس او پا تشدود کی اضافو کی نفس اللہ تعالی نمتون اپنے پاچھو اللہ تعالی تعالی تعالی فرشتو او سوکے مجد دی فا آفات کی فبلیات کی اصدی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ هَرْكَرَاتِ إِرَادَوْكِ اللَّهَ تَرَى بِقَوْمٍ بَيَوْقَوْمْ بَعْنِي سُوءًا لَبَدَئِسِ مُصِبَتْ فَلَا مَرَدْتَ لَهُ لُفَرْدِيكْتَ لَهُ وَفَرْدِدَا غِي دَفَارًا وَمَا لَهُمْ أَوْ إِشْتَرِيدَ بِي مَخْلُوقْ دَفَارًا مِنْ دُونِهِ مَا سِوَا اور پسی پر دلی لیاتی فنسی دشک سے تصرف دا تصرفات اللہ تعالیٰ کے وَالَّذِيْتَ اللَّهَ اللہ تعالیٰ عَوْزَاتْ سَيْ يُعِبُمُ الْبَرْخَا كِخَائِدَا سُبَا بْرِسْنَا خَوْفًا دَفَارَ تَيَرِي وَطَمْعًا اَوْ دَفَارَ دُبُنِيدُ خَوْفًا مِنَ الْحَرَارِ اَوْ وَطَمْعًا فِي الْمَطَرِ او امید او سمد باران که پاسمان که بنیان پڑک رو کوئی نی جدا دوڑا کسما آثار پیدا شد یو طرف سیرا تسندر پشکر کرا فیمل کرا بانی مال حال لڑک بانی او بس طرف کا امید باران پیدا شد یو شیده دو مختلف آثار پر اللہ تعالی پیدا کرد یو طرف کا خوف او بل طرف کا تمہ او امید دے یو سیزنا گو مختلف آثار پیدا کول در اللہ جل جلالہ تصرف کا وَيُنْشِئُ الصَّحَابَ او پیدا کے اللہ سرا وَيَبِي اَسْتِقَالَ درنی درنی غٹ غٹ یا اَسْتِقَالَ دلما درنی او بو سرا کافی ہوئی پکی پسانون اوبا پکی پردنی که پیو غل بانی را اگر سی نکر سوکتی نجوشی علا تیتا واسی اگر زان دا خبر دا که اللہ جل جلالہ بود آخی دا ویدو دا پار مناسب انتظام کرد پسانون اوبا پکی پردنی ویوسف که فرادا او تسلی بیانی راد بحمده سرد حمد دکا ترانا والملائکتو او فرشتی من خیفتی دیرین اللہ ترانا راعت ام فرشتی دا دا ملائکات و فراد بانی تعمیم بعد تفصیل کے یہ صرف اور صرف فراد تفصیل نوائی دولی فرشتی وائی وَيُرْسِلُ الصَّوَارِقَ أَوْ نَازِلَ إِلَّا تَرَى تَنْظُرُونَ فَيُصِيبُ بِهَا الْبَصْرَ فَوَلْكَيْ فَدِيمَانِ مَنْ أَعْجَافَ يَشَاءُ تِرَى تِرُوْتِي وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ فَدَا جَهَارِكَيْ فِدَيْ جَكَرِ كَيْ فَتَوْتِي إِلَّا اللَّهَ تَرَى كِي وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ أَوْ ذَلَّ تَرَى تَفْتَدْجِيرُ وَالَدِي محال أو مماحلة تدبير تغلش جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة ماحل يماثل مماحلة ومحالا مماحلة مماكرة للجيش تدبير مثل اللہ تعالیٰ کہا رسا اندرون نازل کی آرکول مجادلی و لحظمی آنظر سمیدی پکار تا اللہ کی بجلالو پتوحید کی لا اللہ تعالیٰ کا تصرف کی جگڑ کی پکار بغیر تا جگڑ تسکیم و پکار اور جو متصرف اللہ تعالیٰ ہے نا معبود اللہ تعالیٰ ہے بلند اللہ تعالیٰ خدای ته بلنه صحیح ده او غیر الله ته بلنه غلطه ده. الله تعالی ته بلنه هغه مناسب ده او هغه په خپل محل کې ده، په خپل موقع کې ده، او غیر الله ته بلنه دا بې موقع ده، ځکه د هغې حقیقت نشته دی. نور پسی وای لهو دعوت الحق خاص الله تعالی لپاره بلنه صحیح ده، اضافت موضوع شوی دی صفت ته، ای لهو حق دعاء الحق خاص الله تعالی لپاره بلنه صحیح ده، او غیر الله ته بلنه هغه بې موقع ده، ځکه ورپسې وایي الا کباسط کفیه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. غیر الله ته بلنه داسې ده لکه دجاغه اوبو ته ودرېږي او هغې ته مینت شروع کړي، ظاهي وده شروع کړي چې یو اوبو شاپه زما جبرې ته راورسي، د سندې نه مې جبه راوځي او حراتېږم او مړېږم وایي، نو ولاړې به ته چا ورته شروع واته هغه اوبو ته خولې نه راځي، ځکه په اوبو کې د بلنې د اورېدو صلاحیت نشته دی. نو غیر الله ته بلنه داسې ده بې موقع ده، او الله جل جلاله سمیع او بصیر ذات دی چې بلنه کوي نو اوري یې او په اجابت باندې قادر دی قبل یې ده. نو اضافت ته موضوع کې صفت ده لهو دعوت الحق لهو الدعاء الحق خاص الله تعالی لپاره بلنه صحیح ده. امام قالوسی رحمۃ اللہ علیہ کو ایمان کړی دا وای لِلّٰهِ الدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ الصَّادِقُ الْوَاقِعُ فِي مَحَلِّهِ الْمُجَابُ عِنْدَ وُقُوعِهِ. هُوَ الَّذِي مِنَا آكَسَانِ يَدْعُونَا سِلَيْ بَلِي مِنْ دُونِهِ مَا سِوَادَ اللَّهَ تَلَانَا لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ قَيْ اِجَابَتْ نَشِكُولَ لَهُمْ تَذِي مُشْرِكِينَ وَطَارَا بِشَيْءٍ فَرِسْتِ شَيْبَانِي حس اجابت نشکولے، حس قبولیت ولی نشکولے، نزا پرنا پر موقع دا ہوگا ہے کرا. اِلَّا تَبَاسِدِ كَفَّيْهِ مَگر پرشانتِ دَآتَتْ بَاسِدِ كَفَّيْهِ تِدَي قُرَوْمْ تِقْوَانْ دَرْسُنُ قُلُ لَرَا اِلَى الْمَاتِ قُبُوتَ قُبُوتِ دوار لَاسَ تِنْكَلِ دَسَدَ پَارَ سوالُنَ وَتَقَلِ لِيَبْلُ غَفَاهُ تِرَا وَسِيْتِ قُلِدَ دَتَا وَمَا هُوَا اَوْنِيْلَا قُبَوْا بِبَارِجِهِ رَسِيدُمْكِ بِبَارِجِهِ اِرَافَاهُ رسیدین کی اپنا زدتا ہے زکاہ پہ بہنجانا اوگو دی آمد ازد پہ ادا بانی پاواز بانی زدت پہ زبگر بانی سکوئی جدہ کا سچا ہے نظرم یہ دا موقع دا دعا دا پہ موقع دا او دا پہنے دا لغو دا او دا فضول دا ذکر دشان کی دو کفارو بلن غیر اللہ تدا لغو دو خزن دا پر ایک اس فائدہ نا ملفت کی وما دعا اول کافرین او ندا بلن غیر کافران او اغیار با الا بی ظلال مگر پنا کامائی کے بس دا ناکام کوشش دے دا عظیم اس فائدہ کوشش دے او دا اللہ کے لئے دیرہ روز دا سمیع ذات تے وزیر ذات تے قادر ذات تے چھے بلنہ کے اولیے او چھوارلی اجابت کوئیشی اجابت کوئیشی قادر ذات تے دو خلائے ذات پر مزل او غیر اللہ پر مسائبوں کی پر مشکلات کی ارامت کول دا دو یا بیو کفتی آدھا اولی صفاحت تے ورثه بلل دا فرق دی چې په تاسو باندې هر یو شی د الله تعالی تعالی د ځمکې د څومره انسانانو د اسمانو د څومره پایګي دای او د دوی کمزوري اعراض دی هغه د الله تعالی تعالی نو چې کینه تاسو ولنه تعالی دی وَلِلَّهِ خَاصَ اللَّهَ تَلَى لَفَرَا يَسْجُدُوا تَعْلِينِ يَسْجُدُوا يَسْقَابُوا تسجين امراض اغم سجد انتیاد او قدر مطارب سجد نوارسی جاتی اللہ تلا عالم لے سجد سجد لے وَلِلَّهِ خَاصَ اللَّهَ تَلَى لَفَرَا يَسْجُدُوا تَعْلِينِ مَنْ خَاصُمْ فِي السَّمَاوَاتِ جِفَاسْ مَانُوْتِلِ وَالْأَرْضِ اَوْ فَزْمَجَكِلِ دَوْرَانْ فَخُشَيْ تَرَا وَسَرْحَنْ اَوْ فَزُورَ تَرَا دَوْرَانْ جا اولا دوئی دا ملائکو دو ممنان سرا دائی سجدتے فقفل خوشائے بانی فقفل امین بانی او فقفل رحبت بانی وَكَرْحَنْ اَوْ فَزُورَ تَرَا دا اولا دوئی دا منافقان و دا کافران سرا فحالت شدت کی او فحالت شدین کی یہ سختی پر آشی، سنگی پر آشی او دو خدای کو گریف کر آشی نتی اللہ تعالیٰ تبالا نہ کری جیغر اللہ تعالیٰ تعالیشی وَظِلَالُهُمْ أَوْ سُولِلُّي بِالْغُدُوِي فَوَقْتَ سَبَاكِي وَالْآَقَالِ أَوْ فَوَقْتَ لِلْغَاكِي وَظِلَالُهُمْ أَقَبْتَي فَلَدْكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ فَانِي وَلِلَّهِ جَدْكِدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِي وَالْآَقَالِ نظمان في السماوات والأرض ذي أجسام أو جواهرم لا إلا ثلاثة دي أو ذي آراب أو سورم لا إلا ثلاثة دي دا الله جل جلاله ذات تصرف سي كي أغد جواهرم مالك سي أو أغد آرابهم مالك سي غدو اغا جمع دا غداتون نا سبا کرده او آساد جمع دا اکیل دا بیگا کرده دا مازیگر او دا ماخام فرمیت کی تکا موقع دا نبی کرده ورپسی بل دلیل دلیل اکیل استقرالی فنبی لشک کتا صوتوانی قل هو يا پیغمبر علیہ السلام ادیتا من رب السماوات والارض سوک رب الاسمان و او دزمکی قل هو يا الله اللہ تعالی دے کدی خاموشی اختیار کی دی جواب نہ در کئی دزد دنیا نبی او تقبل اعتراف کتا کہ اللہ اے اللہ رب السماوات والارض بس اللہ دی رب الاسمان و او دزمکی نور پسی سمرا قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا افتخذتم آیا تاسم سیدی من دونی ما سواد اللہ تلانا اولیاء متصرفان نور دات متصرفان لا یملکونا چلی اختیار نرلی لحق کسیم دفار دزان نکلو نفعن دہا سلولو دنبی ولا ذرہ دفکولو دزرر نصاد بکم خار دفتی ہوا تھی زان کا خیر نہیں رسولے زان نہ دفت شر نہیں بولے نصاد نہ بکم دفت شر تھی او کم حضور دخیر بدتو تھی قل قوائے اے پیامبر علیہ السلام ادوئیتا هل يستوي الاعمى آیا برابر کی ړوند والبصير او بینا نہ اعمى مشرک ہے او بصیر هغه مسلمان واحد ہے ام هل تستوي الظلمات آیا برابر کی تیری والنور او رمان ظلمات رانا مراد ظلمات تشير او ظلمات مراد رانا توفير نظر اتياري او رانا برابر نمي ذكا شان تشير او توفير برابر نمي شير ظلماني شير خالص اتيار دا او توفير او خالص رانا دا او یاد ظلمات مراد طول ملت بکفر دی امام نصف ہوئی ملت بکفر اور ملت سے ایمان برابر نزکا پاننا ملت سے ایمان رہانا اور ملت بکفر در ظلمات ہم جعلو اللہی آیت ایک رسولی دید اللہ تراد پارا شرکا آشیکا خلقو جاگئی پیدا کول کری دی کہ خلقی پشانتی دا پیدا کولو دا اللہ تعالی زیبانی مسئلہ دا توشید بولی گڑا وڑا شوی دا آیات دیو جنا چیز دیدہ کم شرکان دی چیز دا قید پاری جو کری دی اگئی کم خالقان دی اللہ تعالی کم خالق دی نزی سے سرنی کولی نو بس اللہ تعالی تم معبود ہوئی اگئی تم معبود ہوئی زکا غیر مخالقان دی اللہ مخالق دی نکا داتی نبی آفو دی معبول دی او کنی او طرف دا خالق دی او بل طرف دا مخلوق دی دا خالق او دا مخلوق کو میت کی مساوات تا کم دے حالا دی ام جعلو لیلہی آیات ای گردوی دی دا اللہ تعالی دا پارا شرکا آزار کی شرکان خلقو جا غیر پیدا کول کری دی خلقه فشاسته ده پیدا قول ده اللہ تعالی فتشابه الخلق علیهم فس جڑوٹ شوه ده صفت ده خالقیت بدوی بانده نو ده ده وجنا دهی فیصله نشی کوله نو اللہ کم خالق وائی معبود وائی او ده اغیار کم خالقان او معبود وائی نو کدا چی بیا سیدار او کنا صفت خالقیت دا صرف او صرف اللہ تعالی نبیا صرف او صرف اللہ تعالی معبود متصرف ہے قل او اے پیغمبر علیہ السلام اللہ خالق كل شيء فقط اللہ تعالی خالق دار یو شے دے وہو الواحد القہار او دا اللہ تعالی یو دے القہار او خالق دے ورپسی بل دلیل فنقی دشک سے تصور انزل من السماء نازل کرد اللہ تعالی تجانب الاسمان ما ان قبول را فصالت اوضیتن فصالت پس بیدر دی اوضیتن کرنی بے قدر ہا فمیدار فلبانی بے قدر ہا اے بے قدری وصرحا فاندازی تو وہ حق تا اگلی کہ سورہ کند دا لبن سورہ لکا لکا بیدری دا یعنی اللہ جل جلالہ باران کی اور اگر باران تو کازی باران درون باران نہ قسمت باندھے وہ بھائی نہ کوڑا نہ لائی نہ اگر اپل حیثیت برابر نہ کر گئی اور نہ رٹا نہ لائی اگر اپل حیثیت برابر نہ کر دو گئی نہ یو کو بچی اور نہ اچان سے کہ اوبر ہوا نہیں نہ دانی دا پاس اتنا کرا شی نہ یو زد شی بس بلشی نو فحت مر السیلو فحت مر السیلو نو پس روچت کی السیلو تیراب اوبو زبدن سگلرا رابیان اوبرا اوبرا دا پاتا تیزی راضيا مرتفعا على سطحهما اوبرا فسطح الهبوبا او دراویا دیمه معنا پرکیدلې دمبرې دی وای راویا پرکیدلې ټول اوه مزای او کوم کلی انداز کو ان شاء الله تفصیلی وارد هو مما دعاتنا یوگدونا یوگدونا لئیت دیگرمی اتیفا میبانی فن ناری فعور کے ابتغاء حلیت ومما دعاوتو او دسمیننا نما عبارت کے دسونینا ومما او دعاوت صحبنا یو کې دو ناري چې دای په ډول کې باغې باندې ثناري کوور کې واچې ګرمي څه د پاره ګرمي چې ویلې کالي کې وي اے بس یوا اخیر یتن د پاره د لړورو د چارو او متا یا د پاره د سامان چې سبب دې شه تنه نفائی بانی کی زبادن زبی مثلو مثلو زباد علماء پشانتی زبد اوگو سر زردی او سین زردی اغوار تر دینا جوارات موشی در دینا نور سامان تر موشی تیارہ تر موشی پرجن تر موشی جب تیرا جوشی، چانت تیرا جوشی ناغف اور کے وعدے نرمی کی، ویلی کی جسے آگا ویلی کی اوبشی، ندفع سا پی نیرے لاشی دفع سا پی آمیل کو شیل لاشی لیکا سرنگی چی اوبوی، داغی دفع سا زن بھی، ندازی دفع سا زن رہ شی داتو مثالوں میں کفا یو باران کشی سیلاب در جدیر شی دفاس فیضا گرش او بل بلدی او سپید دی جنی کنشی داگی دفاس میل او کچھے لیش دا دوشتر میل دا دوشتر میل اللہ قرآن صدق پارا بیان کرد کذالک یضرب اللہ الحق والباطل جا حق او باطل سمجھ کرائش چې حق او باطل سمج درای شي نقاصو ذات کار وکړي یو دا چې فرق ولیکي زبد او بل دا چې فرق ولیکي ارما او معبود عبادت چه ده ندا پا منظرت زج ده سرنگی ده زج تا فائده نی ده معبود عبادت تا فائده نی سرنگی زج اغل زائرکی یه فتلی معبود عبادت اغل فتلی زج تا فائده نی معبود عبادت که فائده نی او ده اجماع ترانده اولی کئی معبود برحق سرنگی اوبو مفیدی دی ضروریات پسر برابری دی او حقیقت سے لدر کشاک سے اللہ کے لجل الموزا اما حقیقت سے حقیقت اللہ کے لجل الو اما قادر علی مخلوق کا فائدہ رہتے او دارنگی جزبت سر اندکلی کئی باطل ہر باطل اغفا منظرد ازباد دے او ہر حق اغفا منظرد اغفو دے او د ذکران دی کوي کای کفر تو کفر مثال د ذکر او د ایمان مثال د قبول دی د شرک مثال د ذکر او د توحید مثال هغه د قبول دی کذالک یضرب الله الحق هو الباطل اللہ تعالیٰ دا حق اور باطل مثال دا کو بیان دا ہو یو تمثیل شو بل تمثیل زیاد تو سنو کی گئی یو طرف تولی کئی زبر او بل تولی کئی از صحاب سرزا دا غیر اللہ نے بیادر ترسولی کنو دی گئی معبود باطل دیدے کس زبر او معبود بالحق دیده کل زهاب اصل شیع زهاب دیده خیر او نیل کچه لغیه ساکی جبنی آئی او خدو شیع دیده بیگار شیع دیده خلق ریجان تکو دیده او باطل دیده ندیده کل زهاب او حق دیده دیده کل زهاب کفر دیده کل زهاب او ایمان کذبت شرک کذبت او توحید او کذبت کذالک یضرب الله الحق والباطل اللہ تعالی د حق او د باطل درس مثال دی امثال لگو دا دو پرنو مجید زان بستان دے ہاں صلیبان اکیمان دیتی جو زیب اس کا کہ تفسیر دکھے تفسیر الامثال آتا کہ رضا کے نسالی بھی کرنے مضاحت کر رہے صلیبان کی مستقل تفاصل میں رہی چلو پرنو مجید کم امثال کی اغیر حلق لگی نو سطح ہوئے انزل من السماء نازل كريم الله ترى دسمانا ما انقبول را فصارت اوديتون فصارت نفس بيجري دي اوديتون كنبي ولي اي قدري ها فمبار فلباني وقت مرت سيلون فتر وجد كريم سيراب زبدا زكلا را راديا كبرا كبرا ومما اولا عرفو كنونا يوكدونا ليه كدي كرمية جي فاقباني اتناري كؤوتي ابن جغا اخریت دبارا دلتولون سے برابو او مطاعب یا دلون سامان زبدن فاغیبا لزدگی مثلو پشان سے دزد دخبو داری اوشے زد داغی مناسب دبارو زد داغی مناسب دعبو زد داغی مناسب دسرو زر زد داغی مناسب دسکینو زر زد داغی مناسب كذلك دارك يضرب الله الحق بيان الله ترى مثال الحق ترى والباطل او مثال الباطل ترى يضرب الله مثل الحق والباطل دبار بإنجاح دمثل فأما الزبد فالخر بزربي كدوهوي أو تدسروي فأما الزبد فالخر بزربي فيذهب على ختمه جفا آفدا سحار کی سے بیکار ہے جفا مربی جم دیدی جا اغد بشکول کا دیدی لیرا تو دخول کا دیدی امام آلو کی مانا کر گا جفا مربی جم دیدی جا اغد بشکول کا دیدی دخول کا دیدی او بگو اغد فائدے کا دیدی سرا اغد فائدے کا دیدی نصاب مصائب او مشکلات او حالات کے برابری کی تو غیر برابری دیشی دا غیر اللہ نبی کی برابری دیشی لیکن غیر اللہ کو منظر جز وقت او ساس کو جز دنیا او آخر خیر میرا بھی دیشی لاغب دیر اسلام میرا بھی دیشی بتوحید میرا بھی دیشی پر ایمان میرا بھی دیشی تو کفر پاندے او شرک پاندے نا سلاتی مثال جز وقت دیران تو دردو رکا دیشی واما ما ينفعوا الناس او الجاهل ينفعوا الناس كأغنى فرسي انسانا لك تغبري فيمكث في الارض فقد اغاث تاريخ بزمكتي تد انسانا رفايد لباري تاريخ جتا ابو مفيدي كذلك دارك يضرب الله الامثال بياني الا ترى كتاب لنا لإذا حسابا لفرد وزاحت دالي ورطي بشارة أخرى شجاع معبود في الحق تسليمك أو حق تسليمك هذا أغلى فرد كل بندرة او شجاع ذات ترى أطواته نبس أغلى فرد برباد شو اغنا كام للذين دفارات آجتانو استجابوا لرسلهم لدي إجابتك دفارات رب الجمعه للحق نزلين دفارات لي الحسنى الجزاء الحسنى المذوبة الحسنى كل بطلع كل انجام لك والذين آكسان لم يستجيبوا له بإجابة أنك دل ترى لو أن لهم كترسا شددوا دفارا ما هرسلنا من أرضي تفزم كتدي جميعا كول ومثله أو بشان تدي معه تدي سرنول لفتدوا به تدي فدي كول في بدي سرى فضي دفار كس فائدن كري فضي دفار كري أولئك داخل كذي لهم سوء الحساب لديد فرا ناكارا حساب كتاب ومأوى وجهنم أو تقانا دوئي جهنم دا وبئس المهاد أو ناكارا زائر ذكا دي ذكا لا تقولي ورپسی ایتنا سبی تعلقم ددکا تفریح او بشارت کردے اور ددکا روان ادوال